أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا تشركن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها النبي اذا جاء اکل مؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دوسرا قاعدہ ذکر فرما رہے ہیں. دوسرا قاعدہ کہ جب آپ کسی پر امتحان کرے, آزمائش کرے اور وہ آزمائش اور امتحان میں پورا اترے, غیر تنظیم کا کوئی فرق, تو اس کے بعد جو ہے اس سے اپنی تنظیم کے اصول پر جو ہے وہ بیعت لیجئے. اپنی تنظیم کے اصول پر جو ہے وہ کیا کیجئے, ان سے بیعت لیجئے. جو آپ کا عقیدہ ہے, جو آپ کا عمل ہے, اس پر جو ہے آپ اسے بیعت لیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا. اے پیغمبر علیہ السلام, اذا جا اکل مؤمنات, جب آ جاتی ہے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں, یہاں جب آئی تمہارے پاس ایمان والی عورتیں, یوبا یہ انا کا بیعت کرنے کے لیے آپ سے, اے پیغمبر علیہ السلام والسلام, جب آئی آپ کے پاس ایمان لانے والی عورتیں, یبایعنک کا جو بیعت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ, حالاں اس بات پر اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ شریک نہیں ٹھہرائے گی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. بھلا یسرقنا, اور چوری نہیں کرے گی. ولا یزنینا اور زنا نہیں کرے گی, ولا یقتلن اولادہن اور قتل نہیں کرے گی اپنے اولاد کو, ولا یأتین ببہتان اور نہیں آئے گی بہتان باندھ کر, نہیں آیا کرے گی بہتان پر, یفترینا ہوں کہ گھڑ لیا ہے اس کو اپنی طرف سے, گھڑ لیتی ہے اس کو اپنی طرف سے, بین ایدیہن ان کے آگے سے, وارجلہن اور ان کے پیچھے سے, ولا یعصینا کا, ولا یعصینا کا فی معروف اور خلاف نہیں کرے گی آپ کی, فی معروف قانون شریعت میں, فبایعہن پس بیعت کرو ان عورتوں کے ساتھ, وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ اور بخشش طلب کرو ان کے لیے اللہ سے, اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ایوہ النبی اے پیغمبر علیہ السلام تو السلام, اذا جا اکل مؤمنات جب آئی آپ کے پاس ایمان والی عورتیں, یبایعنا کا اس بات پر, یبایعنا کا بیعت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ, بیعت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ عورتوں کا بیعت جو تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بیعت کے معنی جو ہے یہ بیع سے ہے, بیع کے معنی جو ہے خرید و فروخ کے ہے, بیعت کے اندر جو ہے بیعت کرنے والا اپنے آپ کو, جس کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کرتا ہے اپنا سب کچھ جو ہے وہ فروخت کر دیتا ہے کہ میرا جو کچھ ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ آپ کا ہوگا, میری جان جو ہے یہ آپ کی ہے, میرا مان جو ہے یہ آپ کا ہے, آپ جس طرح کہیں گے اور جو کہیں گے میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ مرد تو ہاتھ ملایا کرتے تھے, جب اسلام قبول کرتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیعت لیتے اسلام پر, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملاتے. اور عورتوں کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگانی میں کسی پرائی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگانی میں کسی پرائی عورت کے ہاتھ کو جو ہے وہ نہیں چھوا ہے, اس کو جو ہے وہ چھوا نہیں ہے, اس کو مس نہیں کیا ہے, ہاتھ نہیں لگایا اس پردے درمیان میں جو ہے وہ پردہ ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف ہوتے, عورتیں پردے کی اس طرف ہوتی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ کہتے وہ ان پہ جو ہے وہ ہاں کہتی, اقرار کرتی ان باتوں کے تسلیم کرنے کی, اور یہ جو ہے وہ زبانی جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ ہوتا. تو ہمارے پیر جو ہے وہ اس طرح کے پیر گزرے ہیں جنہوں نے کبھی عورت سے جو ہے پرائی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا, جس نے کبھی پرائی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا, تو یہ ہمارے پیر تھے اور یہ ہمارے پیر ہے بھی تا قیامت رہیں گے. تو یاد رکھیے یہ جو ہے آج تو جو ہے کیا پیر بیٹا ہوتا ہے اور پرائی عورتیں آ کر جو ہے اس کی چابی کرتی ہے, اس کے پاؤں جو ہے وہ دباتی ہے, ہاتھ دباتے ہیں, اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیر سے جو ہے وہ پردہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ منطق نکالی کہ استاد سے پردہ نہیں ہے، حالانکہ یہ دو باتیں غلط ہیں. استاد روحانی باپ ہوتا ہے مگر یہ عدم نکاح میں نہیں. اس طرح تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ روحانی باپ تھے پورے امت کے، مگر عدم نکاح میں تو نہیں کہ امت کی بیٹیاں ان کے لیے حرام تھی، حلال نہیں تھی. تو جب نکاح کا یہ مسئلہ جو ہے جہاں پر جائز ہو وہاں پر پردہ بھی ضرور و ضرور کرے گی، اور جہاں پر نکاح جو ہے وہ حرام پائی جاتی ہو، ایسے دو رشتے جن کے درمیان نکاح ابد الاباد کے لیے یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہو، تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے اگر پردہ جو ہے وہ نہ کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. کبھی کبھار کچھ رشتے اس طرح ہوتے ہیں، جس طرح انسان کی جو سالی ہوتی ہے تو سالی جو ہے وہ آپ پہ حرام ہے، وہ انتجماؤ بین البختے، مگر جب آپ کی بیوی جو ہے وہ حیات ہے اور آپ کے نکاح میں ہے، جب وہ مر جائے یا آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے تو وہ تو آپ کے لیے حلال ہو گئی نا. تو اسی وجہ سے جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ ساری اپنی بہنوئی سے بھی پردہ کر، یعنی کہ وہ آ کر جو ہے وہ ساریوں کے درمیان بیٹھ کر جو ہے وہ گپ شپ لگائے. آج روئی شریعت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کسی حیادار عورت کے لیے، حیاناک عورت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابھی حرام ہے مگر فاریور کے لیے ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہے. بعد میں جو ہے وہ چانس نکاح کا جو ہے وہ موجود ہے، آپ کی بہن مر جائے، اس طرح جو ہے اس کو طلاق ہو جائے، اس کے بعد تو اس کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ جائے. اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تناظر میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے. امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عورت تھی، وہ بھی بیعت کے لیے ایک مرتبہ آئی، تو اس کو ذکر کرنے کے بعد بیعت ہوا پردے کے اس طرف، اس نے چاہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانا چاہتی ہوں. تو یہ امیہ کون تھی؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، نبی علیہ السلام کی سالی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملنے سے انکار کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا، کبھی جو ہے کسی پرائی عورت اس کے ہاتھ کو نہیں چھوا، اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. یہ ہمارے پیر، اگر پیر اس طرح ہے تو بالکل، کہ جو پرائی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط نہ رکھے، ان کو اپنے پاس جو ہے وہ آنے کی اجازت نہ دے. ایک مرتبہ مارکیٹ میں جو ہے ایک جاننے والا تھا، اس نے کہا میری جو ہے خالہزاد بہن ہے، اس پر جو ہے کوئی جنات کا سا اثر ہے. اس نے کہا میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ میں نے کچھ آیات جو ہے وہ لکھ دی کہ اس کو جو ہے اس پہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کیا کروں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. تو اس نے مجھے بتا دیا کہ اگر آپ اجازت دے تو ایک آدھ مرتبہ میں آپ کے پاس لا کر جو ہے آپ دم کر. میں نے کہا نہیں یار، مجھے اس مشکل میں نہ ڈالو، قرآن ہے، اس میں تاثیر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور جو بندہ خود جتنا جو ہے وہ ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے تو جتنا تکلیف اس کو ہو رہا ہے اس تکلیف میں اللہ کو جو ہے وہ پکارے تو اس میں ایک اثر ہے. دوسرا اگر قریب بیٹا اس کا جو ہے وہ جگری ساتھی دوست، وہ تو اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر درد اسے ہو رہا ہے اور یہ خاموش بیٹے جو ہے وہ قریب ساتھی جو ہے وہ بیٹا وہ کیا کرے، وہ ہائے ہائے مورے مرشو، تو یہ مزہ کرے گا؟ درد ایک کو ہے اور چلا دوسرا ہے، مزہ نہیں ہوگا. مزہ تبھی آئے گا کہ جس کو درد ہو رہا ہے وہ ہی اس طرح کرے. تو اسی طرح جو ہے جس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف میں جو ہے اللہ کو جو ہے وہ پکارے تو اس میں ایک لذت ہوگی. آپ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ہاں دوسرا بھی آپ کے لیے کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ تم اپنے لیے مانگو. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. وہاں پر بھی المضطر کا تذکرہ تھا, انتہائی پریشان. تو جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اسے تکلیف کو دور کرے. تو جب تم تکلیف کے اندر مبتلا ہو تو خود ہی مانگو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ملنے سے جو ہے کیا کیا, انکار کیا کہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا, اس بات پر اللہ یشرکن باللہ شیئا کہ شریک نہیں ٹھہرائے گی اللہ کے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کو, اس بات پر کہ شریک نہیں ٹھہرائے گی اللہ کے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کو. دیکھو شیئن کسی بھی چیز کو, کسی بھی چیز کو, نہ آسمان میں نہ زمین میں, نہ کوئی چاند نہ کوئی سورج نہ کوئی ستارہ, نہ زمین پر جو ہے کوئی بت, نہ زندہ نہ مردہ, نہ ولی نہ پیغمبر, نہ اچھا نہ برا, اور کسی بھی صفت میں, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, کسی بھی صفت میں, نہ حاجت روائی میں نہ مشکل کشائی میں, کہ نہ مشکل کشائی میں نہ حاجت روائی میں, نہ اولاد دینے کی صفت میں, نہ ضروریات پوری کرنے کی صفت میں, کسی بھی صفت میں جو ہے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرا ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, کسی کو بھی کسی بھی صفت خداوندی. تو یہ پہلی بات ہے, اور باتوں کو بعد میں ذکر کیا. پہلے جو ہے وہ عقیدے کی بات ذکر کی, اللہ یشرک باللہ شیئا. بنی اسرائیل سے جب وعدے کا تذکرہ ہے 83 نمبر آیت سورہ بقرہ میں, تو وہاں پر بھی یہ ہے لا تعبدون الا اللہ, کہ عبادت نہیں کرو گے تم مگر ایک اللہ کی. سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدے کو چڑھا گیا, کیونکہ باقی اعمال پر جو ہے وہ عمل بھی کرے گا آدمی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرے, جب تک اس کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو باقی بیت کی چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, وہ فضول ہے. اس میں عمل کرے یا نہ کرے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلی پوائنٹ کیا, پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ بندہ جو ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو. تم بڑے اچھے طریقے, کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ مثال بھی ذکر کی کہ عقیدے کی مثال, ایمان کی مثال جو ہے وہ کیا ہے, وہ ایک کی ہے, اور اعمال کی مثال جو ہے وہ زیرو کی ہے, صفر. آپ 100,000 جو ہے وہ صفر کو جمع کرے تو یہ کوئی فگر بنے گا؟ 100,000 جو ہے وہ کیا, صفر کو آپ لکھے تو اس سے کوئی چیز بنے گی؟ جب تک آپ اس کے ابتدا میں جو ہے ایک کا ہنسا نہ لگائے. تو عقیدہ جو ہے کیا ہے, یہ ایک ہے, اور اعمال جو ہے کیا ہے, یہ زیرو زیرو ہے, زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک آپ اس کے ساتھ ایک کو نہ لگائے. عمل کو جو ہے آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تہجد پڑھے, فلاں پڑھے, فلاں پڑھے, آپ کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے. آپ کے تہجد اور صوم و صلات اور آپ کے صدقہ اور خیرات اور زکات, اس کی کوئی ویلیو نہیں, اس کی جو ہے کوئی ویلیو نہیں. ڈبے آپ جو ہے وہ لگائے بوگیا ویگنز, ٹرین کے ساتھ جو ہے آپ ویگن لگاتے جائیے, تو یہ کیا ہے, عمل ہے. تو کیا بوگیا جو ہے وہ انجن کے بغیر جو ہے وہ موو ہو سکتی ہے, وہ حرکت کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں. جب آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ انجن کو بھی لگائے تو آپ کے یہ ڈبے, آپ کے یہ بوگیا, آپ کی یہ ویگنز جو ہے یہ کیا کرے گی, یہ موو ہو جائے گی, حرکت کرے گی, مومنٹ کرے گی. تو اسی طرح جو ہے آپ کا عقیدہ جب ہوگا تو آپ کا عمل جو ہے یہ حرکت کرے گا, پہنچے گا اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے, اور اسی طرح علیین میں جو ہے یہ پہنچ پائے گا. اور اگر تمہارے اعمال بڑے اچھے ہیں مگر اس میں جو ہے وہ انجن نہیں ہے, عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. اذان کو آپ دیکھ لیجئے, ابتدا جو ہے وہ مطلب کیا ہے, مقصد اذان کا کیا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اذان تو اس مقصد کے لیے دی جاتی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, نماز کے لیے آؤ, کامیابی کی طرف آؤ, مگر ابتدائی سے نہیں کی. ابتدا جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی بیان کی, اللہ بڑا ہے بے اعتبار علم بے اعتبار تصرف, اسی طرح جو ہے بے اعتبار بلانے کی پکار کے اور بے اعتبار عبادت کے. اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور حجت روا نہیں, دو مرتبہ اس بات توحید. اس کے بعد واشہد ان محمد رسول اللہ, اس بات رسالت, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کر دی, اس بات توحید آپ نے کر دیا, رد شرک آپ نے کر دیا, اس بات رسالت آپ نے مان لیا, تو اس کے بعد کیا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, پھر نماز کی طرف آؤ. صحیح عقیدے کی بنیاد پر جب تم نماز پڑھو گے تو حی علی الفلاح, آپ کی یہ عبادت جو ہے کیا ہے, یہ کامیابی کی ضامنہ ہوگی. اسی طرح سورہ فاتحہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, پہلے عقیدے کو ذکر کیا گیا, خدائی کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا, عام مہربانی کرنے والا ہے خاص مہربانی کرنے والا ہے, مالک ہے روز جزا اور سزا کا, یہ ذکر ہوئے, اللہ کو پہچان لیا, عقیدہ ٹھیک ہو گیا, تو اس کے بعد ایاک نعبد خاص تیری عبادت کرتے ہیں, تو عبادت کو بعد میں ذکر کیا گیا, پہلے جو ہے وہ عقیدے کی تصحیح کی گئی. افسوس تو یہ ہم تو صرف جو ہے وہ کہتے ہیں یار نماز پڑھو, فلاں جو ہے بڑے اچھے لوگ ہیں نماز کی طرف لوگوں کو بلا رہے, سب لوگوں کو نماز ہی کر دیا, کیا تورا مار دیا, نماز ہی کر دیا, کیا ہوا, کیا نماز پڑھنے سے جو ہے وہ بن جائیں گے, جب تک ان کا عقیدہ برابر نہیں ہے, عقیدے کی طرف جو ہے وہ دھیان نہیں ہے, اور تم کہتے ہو نہیں بس یہ جو ہے نماز پڑھو, مسواک کرو, نماز پڑھو, لوٹا ساتھ پھر گھوم کے پھرو, جب وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو بناؤ, ٹھیک ہے, مگر یہ بوگیا تم اکٹھے کرو, صفر اکٹھے کر رہے ہو, جب تک آپ کا ایک نہیں ہوگا تمہارے یہ سارے کام جو ہے وہ صفر ہے, ایک کو لگاؤ تو اس کے بعد صفر آگے بڑھاؤ تو آپ کا کیا ہوگا, کوئی فکر بنے گا, اس کی کوئی بیلی ہوگی. تو پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ عقیدہ ہے, بیت جو لیا گیا سب سے پہلے پوائنٹ, پہلا پوائنٹ جو ہے وہ کیا, اللہ یشرک نباللہ شیئا, مگر افسوس ہے اس مسئلے کو جو ہے کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. ابھی مولوی صاحب جو ہے آپ نے دیکھے ہوں گے حج پہ جو ہے انہوں نے تفصیلات شروع کر دی ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر اور بی بی حاجرہ کے دوڑ دوں کے تک ہم تو پہنچ گئے, ہمارے مسجد کے مولوی صاحب جو ہے یہاں تک پہنچ گئے ہیں, ابھی زمزم کو جو ہے وہ نکال دیے, اس کو لوگوں نے پینا بھی شروع کر دیا, وہ غذا بھی ہے وہ شفا بھی ہے وہ پیاز بھی بجھا دی, یہ چیزیں ہم نے پڑھ دی, ابھی خدا خیر کرے گی اگلی جمعے میں کیا ہوگا, ابھی کہاں جو ہے وہ پہنچیں گے, مگر یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, لوگوں لا شریک لک لبیک کے کیا معنی ہے, اس پر کبھی کوئی جو ہے بیان نہیں کرتا, بس اسی پہ خوش ہوتا ہے فلاں جو ہے وہ جانے والا ہے, یہ اس کے قریب قریب ہوگا, اور جو ہے ہر وقت اس کو کہے گا یہ لے کے روز دفاتش ہے, اور اسی طرح تم کب جاؤ گے, بار بار جو ہے بار بار ان کو کہے گا خوش آمدی بن کر, کہ وہ کبھی جو ہے ان کو کہیں کہ مولوی صاحب ازروئی جو ہے وہ انسانیت یا جو ہے پختون ولی یا جو بھی آپ کہیں اس کو, وہ اسے کہے گا مولوی سے سبکار خود دیا یار جی نہ دلدار سے ملا لی بیا کچھ تو بتاؤ, وہ کہ یار تفسیر کبیر لاؤ, اس نے کہا دو تین کتابیں لکھو, یہ تو آپ نے ایک کتاب لکھ دی تفسیر کبیر, اس کو پتا نہیں ہے, وہاں جاتا ہے حج سے فراغت کے بعد جو ہے مدینہ یا جو ہے مکہ میں بڑے بڑے جو ہے وہ کتب خانے. تو اس کو جو ہے جب جاتا ہے ان کے پاس اس کو کہتا ہے اس میں چوڑا سے لکھا ہو تفسیر کبیر امام رازی. تو جب وہ اس کے سامنے 40 جلد کو جو ہے وہ اٹھا کے رکھ دیتا ہے تو آدمی کے برابر ہوتی ہے وہ, زمین پہ رکھ کر جو ہے وہ آدمی کے برابر ہوتی ہے. تو اس کو کہتا ہے یا شیخ یہ تو ایک کتاب ہے, آپ نے تو 40 میرے سامنے جو ہے. اس نے کہا یہ ایک ہی کتاب ہے مگر اس کی والیوم جو ہے وہ 40 ہے, اس کے جو ہے وہ کیا جلد جو ہے وہ 40 ہے. تو اس کا دماغ جو ہے وہ چکرا جاتا ہے تو وہ جو ہے پلاسٹک میں اچھی طرح سے پیک ہوتا ہے, احیاء التراث کا ہوتا ہے, فلاں کا ہوتا ہے, فلاں کا ہوتا ہے, وہ تو کافی قیمتی ہوتا ہے. اس کو لانے کے بعد جو ہے مولوی کو کام پڑی ہے وہ تفسیر کبیر کو پڑھے, کیا کیوں پڑھے گا؟ چلو میں آپ سے بھی کیوں پڑھے گا 40 جلد کی تفسیر, کوئی کسی کا دماغ خراب ہو گیا وہ پڑھے گا؟ پہلے تو اس کو عربی نہیں آتی, دوسری اس کے جو ہے طریقے اس کے استدلال کو نہیں سمجھتا, امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھنے کے اصول کو نہیں جانتا, تیسری بات یہ ہے کہ درس نہیں کرتا. تو تفسیر کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جو درس قرآن کرنے والا ہے, جو سرے سے قرآن ہی نہیں پڑھتا اس کو تفسیر خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لا کر جو ہے وہ الماری میں رکھتا ہے, کوئی فیشن کے طور پہ میرے پاس امام رازی کی تفسیر بھی ہے, لوگ بھی اس کو کہتے ہیں یار یہ وٹ المارے تو جمعات کی ہوگا تجھ نے کتاب انہوں نے کہا. اس کو آپ قسم دیں کہ آپ نے ان تمام کتاب میں سے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ المارے ڈکی مگی نا, اگر المارے ڈکی ڈکی جو ہے یہ اس سے بات بنتی اور اس سے علم آتی تو یہ بڑے بڑے مکتبے ہیں ہمارے ہاں, یہ جنگی مالا میں ہر میں جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے وہ کتابیں ہیں, پھر تو ہر ان میں سے شیخ القرآن ہے اور شیخ الحدیث ہے جو اس کے مالک ہیں. اس سے نہیں ہوتا, الماری بری ہے تو بری ہے نا, بھرنے دو. اس کو آپ نے پڑھا کتنا ہے, اس کو آپ نے جو بیان کتنا کیا ہے, بات یہ ہے ایک کتاب خریدو اپنے پیسوں سے, اس کو پڑھو, اسے نقطے اکٹھے کرو, پڑھنے کے بعد اس کو رکھ کر دوسرا خرید لو. تو اس کے بعد جب آپ نے دیکھا ہوگا جنگی مالے میں اگر کوئی کام کرتے ہو اسے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب حاجیوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو جنگی مالی میں جو ہے وہ کتابیں کی جو ہے وہ کیا اس کی قیمت گر جاتی ہے. پہلے جو تفسیر 15 کی ملتی ہے وہ ان دنوں میں جو ہے وہ 7,000 کی ملتی ہے. کیوں؟ دڑا دڑ جو ہے وہ تفاسیر باہر سے آ جاتی ہے, یہاں پر مارکیٹ میں جو ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہے. تو جب سپلائی زیادہ ہو اور ڈیمانڈ کم ہو تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, اس کا ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو 15 کی تفسیر 7 میں ملے گی. اس نے خریدی کتنی ہے؟ اس نے خریدی ہے 5 کی, 4 کی خریدی ہے. تو سارا یہ معاملہ ہوتا ہے. مگر مولوی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اس کے کیا معنی؟ لبیک لبیک لبیک میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا, اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اس کے بعد جو ہے لا شریک لک ولک الحمد, آپ کی نعمت آپ کی طرف سے نعمت ہے, آپ کی طرف سے حمد و ثنا ہے. بس اسی طرح جو ہے ہم نے پڑھ لیا, جہاز میں جو بڑا مزہ کرتا ہے سب جو ہے وہ چیخ کے کہتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ حجی کیم میں سب لوگ جو ہے وہ چیخ کے کہتے ہیں یار وہ مال ڈر خوند را کے جنا پتی سے ہم کنا پوئی کے پی ہسی بچے گا اوبل درا گستے دے. اگر تمہیں اس سے محبت ہوتا تم اس کو سمجھ جاتے. افسوس تو یہی ہے, میں نے آپ کے سامنے جو ہے شفیع خان کا واقعہ پڑھا تھا مسجد نبوی میں, جو ہے بنو کا رہنے والا تھا حاجی صاحب اس کے ساتھ بیٹھا, تو بات چیت شروع ہو گئی. تو اس نے کہا میرے بیٹے جو ہے بڑے مالدار ہیں, کچھ یہاں پر سٹ ہو چکے, کچھ دبئی میں ہے, کچھ شارجہ میں ہے, تو ہر سال جو ہے میں عمرے کے لیے آتا ہوں, حج کے لیے اور عمرے دونوں کے لیے آتا ہوں. تو شفیع خان نے اس سے پوچھا کہ بابا تم, اس نے کہا علاقے میں مسجد بنائی اور امام بھی اپنا رکھا ہے, ان کو تنخواہ بھی میں دیتا ہوں 5,000, 2009 کی بات ہے, تو ابھی 2013 ہے میرے خیال سے, اس کی تنخواہ بھی 10,000 ہوگی. تو اس نے کہا کہ اچھا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم یہ تلبیہ تو پڑھتے ہو نا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. اس نے کہا ہاں بالکل پڑھتا ہوں, میں نے یاد کیا ہے اس کو, پہلے نہیں آتا تھا اب یاد کر دیا. تو اس نے کہا اس کے معنی آپ کو آتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں معنی تو نہیں آتا. اس نے کہا چلو آپ ذہن پہ زور ڈال کر جو ہے وہ بتا دے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک, اس کی کیا معنی. تو اس نے جو ہے کافی سوچ بچار کے مجھے کہا کہ اللہم لبیک لا شریک لک, کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے. اللہ سر لکھوں نے دی مجموعاتی چاہے اللہ سر لکھوں نے دی, اللہ سر بھی حساب دی تو لکھوں نے غم کے, مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ لا شریک لک, اللہ سر لکھوں نے دی. تو یہ لوگ یہ حج کے لیے گیا, اس نے عمرہ بھی کر دیا, ہر سال جو ہے وہ جاتا ہے, کیا فائدہ ہے. ابو جہل کے جو ہے وہ 53 قبول نہ ہو, اس کے جو ہے ہزاروں کی عمر جو ہے وہ قبول نہ ہو غلط عقیدے کی وجہ سے, اور اللہ ان کے غلط عقیدے سے جو ہے وہ 22 حج جو ہے وہ قبول کر دے. کیوں؟ ابو جہل جو ہے کیا اللہ کا بندہ نہیں تھا؟ کیا وہ کوئی کسی اور خدا کا جو ہے وہ بنتا تھا, کسی اور کی خدائی میں جو ہے وہ بس رہا تھا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جب اس کے ساتھ وہ معاملہ اور اس کے ساتھ اے مامی, تو اللہ رب العزت فرماتے پہلی بات الا اللہ یشرک نہ باللہ شریک, دوسری بات ولا یسرقنا اور چوری نہیں کرے, ولا یسرقنا چوری نہیں کرے, نہ جو ہے خاون سے جو ہے وہ چوری کرے, کہ اس نے جو ہے وہ خمیس اتار کر جو ہے وہ عویدہ کر دیا اور باہر نکل کر جو ہے اس کی پاکٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ 50-50 ہو گئی ہے, وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پیسے جو ہے وہ جنات نے کھا لی ہے کہ کس نے کھا لی ہے. یہاں پر ایک آدھی صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ میرے جیب سے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ کوئی چرا کے لے جاتا ہے, تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ جنات ہے. میں نے کہا انسانوں میں بھی جنات ہوتے ہیں, شیاطین تو ہر کسی میں ہوتے ہیں, میرا جنت ہے وہ ناس, چیک کرو ویسے نہ ہو کہ کوئی انسانوں میں سے جو ہے کوئی شیاطین جو ہے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے. تو اس نے کہا میرے کافی جو ہے وہ دور دور کی ہے, یہ نہیں مسئلہ نہیں. تو میں نے پھر ایک دعا بتا دی, اس کو لکھ کر جو ہے وہ جیب پہ ڈال, یہاں گھر میں جو ہے اس کو مختلف جگہوں میں رکھو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو دوسری بات کیا ہے, بلا یسرقنا چوری نہیں کرے گی. عورت کو جو ہے تم اپنی بیویوں کو جو ہے وہ چوری پہ مجبور نہ کرو. کبھی کبھار جو ہے وہ بیویوں کو جو ہے, کیونکہ حاجات اور ضروریات ہر کسی کی ہوتی ہے, تمہاری بیویوں کی بھی جو ہے وہ ضروریات, ہر چیز کے لیے آپ سے مانگے گی, شادی کے لیے آپ سے مانگے گی, غمی کے لیے آپ سے مانگے گی, کپڑوں کے لیے آپ سے مانگے گی, بچوں کو دینے کے لیے آپ سے مانگے گی. تو بہتر چیز یہ ہے کہ تم ان کے ضرورت کے مطابق ان کو دو, کہ ایک تو یہ عیاشی نہ کرے, اسراف نہ کرے. اور وہ کہاں لے جائے گی ان پیسے کو؟ باپ کے پاس تو نہیں لے جائے گی, ماں کو تو نہیں دے گی, آپ کے لیے وہ سنبھال کے رکھتی ہے, بچا کے جو ہے وہ رکھتی ہے. جب کوئی آکلا بیوی ہوگی, ہوشیار بیوی ہوگی, آپ ان کو جو ہے وہ پیسے دیتے جائیے, آپ اپنا حساب کیجئے کہ میں نے اتنے جو ہے ان کو پیسے دے دیے. آپ 2 سال کے بعد جو ہے از تجربے کے طور پہ جو ہے آزمانے کے طور پہ آپ اس سے پوچھیں بیوی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے کتنے جو ہے اس نے لگا دیے اور کتنے جو ہے ان کے پاس. تو ولا یسرقنا چوری نہیں کرے گی, جب آپ ان کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کریں گے تو کبھی وہ چوری نہیں کرے گی. تو یہ ہے ولا یسرقنا. دوسری بات کیا کہ چوری نہیں کرے گی, نہ جو ہے کپڑے والوں کی دکان میں جو ہے وہ کیا تان کو جو ہے وہ برقعے میں چھپائے گی. دکانداراں جب اپنی خبر کو پوری ریسیپٹ ٹھیک تھا کہنا دھاگو بلل تڈیر زیادتی ہاں پتہ ہی. ابھی انہوں نے بھی جی اچھا کام کر دیا کہ تان جو ہے کہ ایک عورت کے خط کے برابر ہوتا ہے, تو ان کو بھی طریقہ نہیں آتا ان کے ساتھ کیا کرے. پہلے تو چھوٹے چھوٹے تان ہوتے تھے نا, ابھی انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑھا دی. کورین جو کپڑا آتا ہے نا اور چائنیز جو بناتے وہ بڑے بڑے بناتے ہیں, وہ میرے خط کا ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے عورت کس طرح جو ہے وہ برقعے میں چھپائے گی. اسی طرح جو ہے وہ کاسمیٹک کی دکان میں جو ہے 50 چیزیں جو ہے وہ اس پر لا کر جو ہے وہ رکھ دیتی ہے, تو ان کا تو اتنا حافظہ نہیں ہوتا. ہم پزان نہیں ہوں, ہم پزان نہیں ادو جسو کو خان دینو بس زمکنے دخبونے زمکو تخت. جب سال بعد کے بعد جو ہے وہ حساب کتاب کرتا ہے تو آدھا جو ہے وہ گیا ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف پیٹتا ہے, اوہ خدا یہ بیر کے ساتھ کیا ہوا. تو اللہ کے بندے تو یہ کیا ہے بلائیں سے رکھنا, چوری نہیں کری کسی بھی قیمت پر, چوری نہیں کری نہ پڑوسیوں سے جو وہ چوری کرے گی, نہ کسی دکاندار سے جو ہے وہ چوری کرے گی, کسی سے بھی جو ہے وہ چوری نہیں کرے گی. بلائیں رکھنا دوسری بات بیت کی یہ تھی, بلائے زنینا زنا نہیں کرے گی, بلائے زنینا زنا نہیں کرے گی. نبی نے صلوات و سلام فرما دی انسان کا پورا بدن زنا کرتا ہے. کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنکھ یہ زنا کرتی ہے, زبان زنا کرتی ہے, کان جو ہے یہ زنا کرتے ہیں, ہاتھ جو ہے یہ زنا کرتے ہیں, پاؤں جو ہے یہ زنا کرتے ہیں, اور شرمگاہ انسان ان تمام زنا کا جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے. آنکھوں کی زنا کیا ہے کہ آپ پرائی عورتوں کو جو ہے وہ دیکھیں, ان چیزوں کی طرف جو ہے آپ آنکھ اٹھا کر جو ہے وہ دیکھیں جن کا دیکھنا جو ہے آپ کے لیے کیا ہے, آپ کے لیے حرام ہے. کانوں کی زنا کہ آپ ان سے جو ہے پرائی عورتوں سے جو ہے وہ بات چیت کریں, یہ بدشپیتوں وہی بدپینزیشت ہے, تو یہ کیا ہے, یہ آپ نے کانوں کی زنا کر دیا ہے. جو تھا سمائے سے دمر سے دپا می ایوتن پلا روانو خبر کول نو دیر سے بپدا لو نو بس دیر ہوتا چیرے تا اور اتو شو کو صبر میں ہوتا نو کنو ماو تیر رول گزرے گا یو ولی میں چا سر جی خبر کڑی غیری دلی اسرے مطلب دے میں نور سم نہ مزہ جواب دے خبر سو چکا نہ میں لی دلی نے کوئی دل نو زم نس دے بنم جان تفریح اتہ زان دے زل خوشا لکڑے دے چندری خزر اثر خبر کی سرور اثر خبر کی میں غریب لی دلی نے نو ماؤلی دے نزد نہ پتہ رب شو چے سڑے نو چے آگن دی ہونے میں آگا درس دی. تو آپ نے آپ کو بھی دھوکے میں نہ ڈالو اور کو بھی دھوکے میں نہ ڈالو. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا یزنینا, پاؤں کی زنا یہ ہے کہ آپ ان مجالس میں جائے, ان جگہوں میں آپ جائے جہاں پر جو ہے امکان ہے اس بات کا کہ تم زنا اور بے حیائی کے عنصر میں جو ہے مبتلا ہو جاؤ, وہاں پر نہ جاؤ, ایسے پارکوں میں نہ جاؤ, ایسی جو ہے وہ گھومنے پھرنے کی جگہ میں نہ جاؤ. اسی طرح ہاتھوں کا زنا جو ہے وہ کیا ہے کہ تم محرمات کو یعنی کہ عام محرمات جو ہے ان کو تم چھو لو, نامحرم جو ہے ان کو جو ہے وہ تم چھو لو, جو تم پر جو ہے وہ کیا ہے حرام ہے تم ان کو جو ہے وہ کیا کرو, ان کو جو ہے تم چھو لو, ان کو جو ہے وہ تم چھو لو, ان کو ہاتھ پکڑو. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا یزنین, زنا نہیں کرے, یعنی کہ برقع تو تم نے جو ہے وہ پہنا ہے اور برقعوں کی جو چھوٹی چھوٹی سراغ بنے اس میں تم پڑائی اور مرد کو دیکھو, یا اسی طرح جو ہے وہ دروازے کی سراغ میں جو ہے وہ راستے پہ چلتے ہوئے مردوں کو تم کے نظارے دیکھو, نہیں ولا یزنین, یہ تمہاری آنکھوں کا زنا ہوگا. کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں کا زنا ہوگا. تو ولا یزنین, زنا نہیں کرے. ولا یقتلن اولادہن, اور قتل نہیں کرے گی اپنی اولاد کو. اولاد کو قتل کرنا روحانی طور سے بھی جسمانی طور سے بھی, روحانی طور سے جو ہے اولاد کا قتل کیا ہے کہ ان کو تو آپ کمپیوٹر کے لیے بھیجوائے, آپ ان کے ٹیوشن کو لے بھیجوا دیں, انگلش سیکھنے کا جو ہے آپ ان کے لیے پروگرام کریں, مگر قرآن سے جو ہے آپ ان کو دور ہٹائیں. تو آپ نے اپنی اولاد کو روحانی طور سے قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ اپنی اولاد کو جو ہے جب آپ نے دین سے جو ہے وہ دور کر دیا, قرآن سے جو ہے اپنے اولاد کو آپ نے دور کر دیا, تو آپ کیا ہے, آپ نے اپنی اولاد کو روحانی طور سے جو ہے وہ مار دیا. اور جسمانی طور سے جو ہے وہ مارنا کیا ہے, جس طرح منصوبہ بندی والے جو ہے وہ مارتے ہیں. منصوبہ بندی والے کیا ہیں؟ بچے دو ہی اچھے, بچے دو ہی اچھے. ہمارے استاد محترم کبھی کبھی کہتے ہیں بچے دو دو اچھے. تو ولا یقتلن اولادہن, تو اپنے اولاد کو جو ہے وہ مارے گی نہیں, ان کو جو ہے وہ قتل نہیں کرے گی, نہ روحانی نہ جسمانی, رزق دینے والا اللہ ہے. تم کس بنیاد پر جو ہے وہ کہتے ہو کہ نہیں یار یہ بڑھ جائیں گے تو ان کی تربیت, کیا تم مربی ہو؟ تم رب ہو؟ تم کون ہو کہ تم تربیت کرنے والے ہو؟ تربیت کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے. ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے, جو بڑے جو ہے وہ مالدار ارب پتی کو میں نے دیکھا ہے مگر ان کی کوئی اولاد نہیں, اور ایسے لوگوں کو جو ہے میں نے دیکھا ہے جن کے پاس جو ہے وہ صبح کھا لیا تو دوپہر کا پتہ نہیں ہے, اللہ نے ان کو بھی 12 بیٹے دیے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے. یہ اللہ کا کام. اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ مالدار کا ایک بیٹا جو ہے وہ کیا وہ دیندار بنے گا اور غریب کے 12 بیٹے جو ہے یہ لوفر لپنگ بن جائیں گے, کبھی نہیں. 12 کو میں نے جو ہے وہ سادے دیکھا ہے اور ایک کو میں نے جو ہے وہ شرابی دیکھا ہے. تو یہ نہ کہوں کہ تم کہو کہ یار میں ایک کا جو ہے اچھی طریقے سے تربیت کروں گا. تم کون ہو تربیت کرنے والے ماں؟ تو اپنی اولاد کی جو ہے وہ کیا تم روحانی اور جسمانی؟ ہاں اگر کسی جو ہے عورت کو کمزوری لاحق ہو, ڈاکٹر نے جو ہے اس کو جو ہے یہ تجویز کر دیا معائنہ کرنے کے بعد کہ تم اولاد کو جو ہے مزید پیدا نہ کرو, آپ کے لیے باعث نقصان ہے, یا بچہ مرے گا یا تم مر جاؤ گی, تو کیا ہے اس طرح کی حرکت کرنا جو ہے یہ خودکشی کے دمرے میں داخل ہے, پھر اس کو آپ بند کر دیجیے, آپ اس سلسلے کو منقطع کیجیے. سمجھا رہی کی نہیں آ رہی؟ تو ولا یقتلن اولادہن, نہیں قتل کرے گی اپنے اولاد کو. اسی طرح جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ حمل کو جو ہے وہ گرانا کہ ڈاکٹر نے جو ہے آپ کو کچھ نہیں کہا ہے اور تم حمل کو گراتے ہو, یہ بھی اولاد کے کیا ہے؟ اولاد کے قتل کے زمرے میں داخل ہے. تم ویسے جو ہے وہ کیا کرتے ہو؟ حمل کو جو ہے وہ گراتے ہو. تو ولا یقتلن اولادہن, نہیں قتل کرے گی اپنے اولاد کو. ولا یاتین ببہتان, اور نہیں آئے گی ببہتان بہتان پر, یفترینا ہوں کہ بناتی گڑھ لیتی ہے اس کو اپنی طرف سے, گڑھ لیتی ہے اس کو اپنی طرف سے. بہتان بہتا سے ہے, بہتان کا لفظ کس سے ہے؟ بہتا, بہتا حیرانی کو کہتے ہیں, یعنی ایسی بات ایسی جھوٹ جس کو سن کر بندہ حیران ہو جائے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا. جس طرح نمرود کے بارے میں آپ نے سنا فبہت الذی کفر, ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کو جب آپ اس نے سنا تو کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر, پس حیران ہوا کافر کہ ابھی ابراہیم کو کیا جواب دوں. تو بہتان بھی بہت سے ہے, ایسی بات جس کو سننے والا جو ہے وہ کیا حیران ہو جائے کہ یار ایسی بات بھی میرے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے. پکڑ لیتی ہے اس کو اپنی طرف سے, بین ایدیہن, لفظی معنی تو اس طرح ہے, ان عورتوں کے ہاتھوں سے پہلے اور پاؤں سے پہلے, تو مطلب کیا ہے؟ آگے پیچھے, ان عورتوں کے آگے اور پیچھے, کیا مراد ہے اس؟ مردوں میں جو ہے یہ بات ہے, آگے کے معنی کیا ہے؟ سامنے پسامنے, کہ ایک عورت دوسرے عورت کے سامنے ان پر الزام تراشی کرتی ہے, اور وہ ارجلہن, پیٹھ پیچھے ان کے پیچھے جو ہے وہ کیا؟ بہتان باندھنا, ان کے موجود ان کی موجودگی میں, کسی کی موجودگی میں اور کسی کی غیر موجودگی میں. تو بین ایدیہن و ارجلہن سے یہ مراد, مرد وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ ان کے سامنے بہتان نہیں باندھ سکتا, کسی کے سامنے کسی پر جو ہے وہ بہتان نہیں باندھ, جب وہ موجود ہو تم اس پر بہتان نہیں باندھ سکتے. اور عورتوں کے اندر جو ہے یہ چیز ہے, کہ وہ پیٹ پیچھے تو بڑی باتیں کرتی ہیں مگر سامنے ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ داستان جو ہے وہ کھولتی ہے کہ جنگ عظیم کے بعد بھی کسی نے اس داستان کو نہیں کھولا ہے. مو پختو کی وایو دا جنگ مڑی چی دے دا جنگ مڑو نہ بھی اس میں رہی دا جنگ مڑو نہ چرے اگر بھی اس میں رہی مڑو نہ چرے خاوندار نہ تو ہوئی. جب عورتوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہیں تو ان کے خاون بڑھ جاتے ہیں. اگر کوئی اس کی گلی پر بھی جو ہے وہ گزر چکا ہے تو اس کا بھی نام لیتا ہے فلاں سر تمہارے در تعلقات ہیں. سمجھ آگی؟ یہ جنگ ہے تو جنگ مڑو نڈی رہی. اور استاد محترم فرماتے ہیں ہمارے گاؤں میں جو ہے ایک عورت تھی تو اس کے پاس جو ہے تمبل منگا تو تمبل ہوئے دف عربی میں بھی دف ہے میرے خیال سے اردو میں بھی دف ہے. تو اس کے پاس جو ہے وہ دف ہوتا تو بڑی جو ہے وہ تیز ترار عورت تھی اور جب کسی سے جو ہے وہ لڑتی تو اپنے چھت پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ لڑتی اور خوب ان کو گالیاں دیتی. دا پورے علاقے سڑی بے اخذ دیا دول او کل بچے دا ہی نمبر را لو او دې سره به تم بلو اگر ڈنگار به تیو خو جاگاړو خبره ته به اورې دل نه رسا نو چا غریب وستړې شو مره به اوچ شو نه دی خو به تازه دم وا دی به بیا یو جاجرو وو. تو اس کے مقابلے کی کسی کے اندر جو ہے وہ سکت نہیں تھی. تو عورتوں کے اندر جو ہے یہ ہے کہ مرد ایک دوسرے پر سامنے جو ہے وہ جھوٹ نہیں باندھ سکتے. وہ ڈرتا ہے شرماتا ہے مگر عورتیں جو ہے وہ کیا بالکل سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کری بہتان اور الزام تراشیاں کری. قرآن بھی خود ہی کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں نے کیا عورتوں کے معاملے میں پی ایچ ڈی کیا ہے کہ اتنا میں باخبر ہوں. قرآن ہے یار سمجھ آ گئی کہ نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں بنائے گی بہتان گڑ لیا گڑ لیتی ہے اس کو اپنی طرف سے بین ایدیہن ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے ولا یاسینک فی معروف اور خلاف نہیں کرے گی آپ کی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فی معروف شریعت کے کاموں میں. آپ ان کو شریعت کے جو حکم بھی دے یہ عورت جو ہے وہ شریعت کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی جو ہے وہ نہیں کرے. فبایعن پس بیعت کرو ان عورتوں کے ساتھ اگر ان چیزوں کو مان لیا تو بیعت کرو ان کے ساتھ. واستغفر لہن اللہ اور بخشش طلب کرو ان کے لیے اللہ سے کہ اتنا عرصہ جو ہے ان لوگوں نے کفر اور شرک میں گزارا اتنا عرصہ انہوں نے کس میں گزارا کفر میں گزارا ان کے لیے بخشش بھی طلب کرو. یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کے تناظر میں مفسرین نے ہندہ کا واقعہ ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ماں تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ابو سفیان کی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی تو وہ جو ہے کیا ہوئے اس کے سسر وہ بھی آئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردے کے اس طرف صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہ اس طرف جو ہے وہ بیٹھے یہ جو ہے عورتوں کے ساتھ بات چیت شروع ہوا بیٹھ شروع ہو گئی. تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ بولنے کی اجازت طلب کر دی. تو اس نے جو ہے وہ کہا پہلی بار اللہ یشرکنا باللہ شیئا کہ بالکل جب مردوں کے لیے ایک چیز حرام ہے تو ہم عورتیں جو ہے اس کو کس طرح کریں گی شرک تو سب کے لیے حرام ہے. ولا یسرقنا چوری نہیں کرے. تو اس نے کہا اگر شوہر جو ہے وہ بخیل ہے تو پھر کیا معاملہ ہے اگر شوہر کسی کا جو ہے وہ بخیل ہے تو پھر جو ہے وہ کیا معاملہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا اگر بخیل ہے تو ٹھیک ہے کر سکتی ہے مگر زیادہ نہیں توڑا توڑا. اس نے بھی جو ہے وہ پھر ایک روایت میں اس طرح ہے کہ کبھی کبھار جو ہے ابو سفیان کے جو ہے یعنی میرے خاون اس نے خاون کا لفظ استعمال کیا کہ میرے پاس ان کی کوئی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے کسی کو میں نے استعمال کیا ہے کسی کو میں نے استعمال نہیں کیا ہے وہ میرے پاس امانتاً جو ہے وہ پڑی ہے میں نے اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ لیا ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے جو ہے وہ آواز دیا کہ وہ تمام مال میں نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. تو ولا یسرقنا. اسی طرح ولا یزنینا پہ جب آئی تو اس نے جو ہے وہ کہا کیا کوئی اصیل عورت جو ہے وہ زنا بھی کرے گی. یعنی دیکھیے ان کی ذہنی معیار سٹینڈر کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی آزاد یعنی اصیل عورت کیا وہ بھی زنا کرے گی. ظلم کی اتنی حد تھی کہ امیری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی سینے کو چیر کر جو ہے اس سے کلیجہ اور دل نکال کر اس کو جو ہے وہ چبایا تھا. مگر حیا اور پردے کو ذرا ملاحظہ کیجیے کہ کیا کہا نبی علیہ السلام نے بھیت لیا ولا یزنی تو اس نے کیا کوئی اصیل آزاد عورت وہ زنا بھی کرے گی. یہ تو ناممکن سی بات ہے. بھلا یقتل نہ اولاد نہ اور نہیں قتل کرے گی اپنی اولاد کو. تو ہندا نے کہا اگر آپ سے بچ جاتا تو مائیں ان کو قتل کر جاتی اور جو آپ سے نہیں بچا تو ہم اس کو کس طرح قتل کر جائیں کیونکہ اس کا ایک بیٹا بدر میں جو ہے وہ مارا گیا تھا. اس کا ایک بیٹا جو تھا ہندا کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ وہ بدر میں جو ہے وہ مارا گیا تھا. تو اس نے جو ہے وہ یاد تازہ کر دی کہ اگر آپ سے بچ جاتا تو اس کو جو ہے ہم قتل کر دیتے تو جب آپ سے نہیں بچا ہے تو ہم کس طرح اس کو قتل کریں گے ہے ہی نہیں ابھی. تو اس کے جو ہے وہ دکھ اور درد میں جو ہے اس نے یہ بات کر دی اور یہ بات ہی باقی باتیں جو ہے اس نے مان لی کہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم بہتان نہیں باندھے گی اسی طرح جو ہے آپ کے خلاف نہیں کرے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما بات جو ہے ابتدا تک پھر گئی اول تک جو ہے وہ بات پھر گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء یہاں پر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتولوا قوما دوستی نہ کرو تم اس قوم سے غضب اللہ علیہم کے غصہ کیا ہے اللہ نے ان پر دوستی نہ کرو تم اس قوم کے ساتھ کہ غصہ کیا ہے اللہ نے ان پر غصہ نازل کیا ہے اللہ نے ان پر مراد ان سے کہ ان میں کافر قد یئسوا من الآخرۃ یقیناً ناامید ہو چکے ہیں وہ من الآخرۃ اجر آخرت سے آخرت کی اجر سے کما یئسل کفار من اصحاب القبور جس طرح نا امید ہو چکے ہیں کافر لوگ من اصحاب القبور قبروں کی قبروں والوں کے دوبارہ اٹھنے سے قبر والوں کے دوبارہ اٹھنے سے. ان سے کیوں دوستی کرتے ہو جو آخرت کو نہیں مانتے جو آخرت کے جو ہے وہ منکر ہے جو اس طرح جو ہے وہ نا امید ہو چکے ہیں آخرت سے جس طرح جو ہے وہ قبر میں پڑے ہوئے کہ دوبارہ جی اٹھنے سے جو ہے وہ کیا ہے وہ نا امید ہو چکے ہیں کہ ہمارے بڑے جو مر چکے ہیں ان کو جو ہے کس طرح اللہ جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرے گا. تو اسی طرح جو ہے یہ لوگ آخرت سے جو ہے وہ من کر رہے ہیں تو تم کس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کر رہا ہوں. ایک اصل کا اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ وہ کیا ہے آخرت سے انکار تو جو قرآن سے انکار کرے جو پیغمبر سے انکار کرے رسالت کو نہیں مانے جو اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے تو کیا تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے. قد یئسوا من الآخرۃ یقیناً نا امید ہو چکے ہیں وہ لوگ من الآخرۃ آخرت سے یعنی اجر آخرت سے کما یئس الکفار جس طرح نا امید ہو چکے کافر لوگ من اصحاب القبور قبر والوں کی دوبارہ کی زندگانی سے. تو سورت میں ہم نے پڑھا سورت الممتحنہ میں ہم نے پڑھا التباعد عن الكفار والزجر لمن تولاهم کافروں سے دوری کا بیان اور جو ان سے دوستی کرتے ہیں تو ان کو اللہ نے جو ہے وہ کیا دیا ان کو اللہ نے جو ہے وہ چھڑکی دی. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلا چرا لتا مومنان خزی خبر جی صدار بن جڑی دا اللہ سرائشے او غلا بن کئی او زنا بن کئی او نب وجنی خبل اولاد لرا او نب جوڑی رات بن کئی پا بدنام بانی جی جوڑ کری بی دی لرا مخی دلا سنو خبلونا او خبو خبلونا یعنی مخی رستو ولا یاسینکا ولا یاسینکا او خلاف بن کئی ستا پکارنو دا شریعت کے نو بیت کوان ددوی سرا او بخن والا ددوی رپار دا اللہ نا یقیناً اللہ بخن کے مہربان دے. یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو لا تتولوا قوما دوستی مکوے دا قوم سرا جو ہو سکڑے دا اللہ پدوی بانے پدا کی سرا نومی دا شوی دے دوی دا اجر دا آخرتنا دا آخرتنا یعنی دا اجر دا آخرتنا کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکا سنگا چھنا امی دا شوی دی کافرانا من اصحاب القبور دا جند کی دو دا قبرن والاونا